Nowych. Dzięki Labotec Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotec Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 6 dzień września. Minęła godzina 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Nasi siatkarze grają kolejne spotkanie na Mistrzostwach Europy. Mecz z Belgią obserwuje w Krakowie Kuba Niziński. Za chwilę się z nim połączymy. Stan wyjątkowy będzie obowiązywał. Sejm poparł rozporządzenie prezydenta Andrzeja Dudy. Jego głos znały całe pokolenia Polaków. Zmarł Tomasz Knapik, legendarny lektor filmowy i radiowy. Świetnie spisujący się dotąd nasi siatkarze grają kolejne spotkanie na Mistrzostwach Europy. Rywalami są Belgowie, a my od razu przenosimy się do Krakowa, gdzie to spotkanie obserwuje Kuba Niziński. Tutaj święto siatkówki, święto na trybunach, święto na parkiecie. Ta trzecia partia wyśmienita w wykonaniu biało-czerwonych. Prowadzimy 19 do 13. Jak tylko Łukasz Kaczmarek pojawił się kilka chwil temu na zagrywce, to raz as, później czterokrotnie Polacy zablokowali. Później jeszcze Wilfredo Leon skończył piłkę i kolejny punkt biało-czerwonych. A teraz Wilfredo Leon na zagrywce. Blisko, gorąco tutaj, bo publiczność bardzo dopinguje biało-czerwonych. Wilfredo Leon, potężne uderzenie. Bronią Belgowie jeszcze ofiarnie, ale nie. Punkt będzie dla reprezentacji Polski. A więc blisko, coraz bliżej ta wygrana, bo pierwsze dwa sety wygrane przez Polaków do 18 i do 24. Przypomnę, że Polacy podczas tych Mistrzostw Europy jeszcze nie przegrali. Prosto z Krakowa mówił do Państwa Kuba Niziński. Dziękujemy za te relacje i miejmy nadzieję, że za godzinę będziemy mieli już bardzo dobre wieści. Prosto z Krakowa również. Sejm nie zgodził się na uchylenie rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Wnioskowali o to posłowie KO oraz Lewicy. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił dziennikarzom po głosowaniach w Sejmie, że wprowadzenie stanu wyjątkowego było konieczne. Zwracał też uwagę, że zdecydowana większość posłów poparła tę decyzję. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach udowodnimy, że to był stan, który był niezbędny do tego, aby zabezpieczyć polskie granice. Liczymy również, że to faktycznie te 30 dni wystarczy na to, aby uporządkować sytuację na granicy, aczkolwiek widzimy również działania ze strony reżimu pana prezydenta Łukaszenki, że te działania nadal w sposób zorganizowany są kontynuowane. Stan wyjątkowy obowiązuje w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią przez 30 dni. Obejmuje łącznie ponad 180 miejscowości. Członkowie rządu zapowiedzieli, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy poniosą straty w wyniku wprowadzonych ograniczeń, dostaną rekompensaty. Unia Europejska potępiła skazanie czołowych białoruskich opozycjonistów. Oświadczenie w tej sprawie opublikował rzecznik szefa unijnej dyplomacji. Maria Kalesnikawa została skazana na 11 lat, a maksim znak na 10 lat kolonii karnej za wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego i zmowę w celu przejęcia władzy. Z Brukseli Beata Pomecka. Rzecznik szefa unijnej dyplomacji Peter Stano podkreślił w oświadczeniu, że opozycjoniści zostali skazani w procesie za zamkniętymi drzwiami na podstawie bezzasadnych zarzutów. Unia Europejska potępia ciągły i rażący brak poszanowania przez reżim w Mińsku praw człowieka i podstawowych wolności obywateli Białorusi, dodał rzecznik. Ponowił żądanie natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich ponad 650 więźniów politycznych na Białorusi. Podkreślił, że władze w Mińsku muszą przestrzegać międzynarodowych zobowiązań. O natychmiastowe zwolnienie wszystkich więźniów politycznych na Białorusi zaapelowało również stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii, zamieszczając wpis na Twitterze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec przypominamy tę smutną wiadomość, która dziś do nas dotarła. Zmarł Tomasz Knapik, niezwykle znany i ceniony lektor filmowy, radiowy i telewizyjny. Były wykładowca na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Tomasz Knapik związany był m.in. z Polskim Radiem i Telewizją Polską. Jego charakterystyczny głos można było usłyszeć w kultowych filmach, serialach czy w warszawskich autobusach i tramwajach. W jednym z wywiadów dla programu pierwszego TVP Tomasz Knapik mówił o różnicach pomiędzy pracą lektora dawniej i dziś. Cały romantyzm naszej pracy to zanikł w miarę postępu technicznego, bo kiedyś, no konfrontacje szczególnie, ale w ogóle lektorzy czytali na żywo. Tomasz Knapik za tydzień skończyłby 78 lat. Dziś dotarła także jeszcze jedna smutna wiadomość. W wieku 88 lat zmarł Jean-Paul Belmondo, wybitny francuski aktor. Artysta zagrał w ponad 80 filmach, m.in. w obrazach Do utraty tchu, Szalony Piotruś czy w filmie Szpicel. Jean-Paul Belmondo był laureatem licznych nagród, m.in. w 2011 roku podczas festiwalu w Cannes odebrał honorową Złotą Palmę. 5 lat później został nagrodzony za całokształt twórczości na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na terenie całej Polski noc będzie pogodna i bez opadów. Ranek zaś, jak oceniają synoptycy, przywita nas rzeźkim powietrzem, zwłaszcza na wschodzie. Wtorek ogólnie zapada się przyjemnie i słonecznie. Termometry pokażą od 17 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. To już za kilka dni, w najbliższą niedzielę, 12 września, odbędzie się beatyfikacja czcigodnego sługi Bożego kardynała Stefana Waszyńskiego i czcigodnej służebnicy Bożej Matki Elżbiety Różyczackiej. W dzisiejszym Klubie Trójki przyjrzymy się niezwykłym dziełom życia obu tych wyjątkowych postaci, ale też porozmawiamy o tym wszystkim, co ich łączyło i wzajemnie inspirowało. Opowiemy też o tym, co się wydarzy. W studiu są już goście dzisiejszego Klubu Trójki, siostra Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Szymon Sławiński z programu Trzeciego Polskiego Radia, autor książki dla dzieci o matce Elżbiecie Różyczackiej pod tytułem Róża. Przez kilka lat jako dyrektor generalny kierował Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Witam serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Tu szczególnie chciałabym podziękować siostrze Radosławie Podgórskiej, która teraz jest chyba jedną z najbardziej zabieganych i zapracowanych osób w związku ze zbliżającą się beatyfikacją, że znalazła czas, żeby tutaj się z nami spotkać. Bardzo dziękuję. Dziękuję, to dla mnie radość, mimo wszystko. Co w tej chwili się dzieje w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i w samym ośrodku w Laskach w związku ze zbliżającą się beatyfikacją? Jak wyglądają te przygotowania? Przygotowania w ośrodku w Laskach i też na Piwnej w Warszawie idą dwutorowo. Najpierw było rozdzielanie biletów i też kart wstępu, z których ogromnie się cieszymy, ale był i nadal jest nurt taki duchowy, który jest właśnie nurtem pełnym ciszy, adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, takiego zapytania też, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez beatyfikację naszej matki, jakie słowa chce przekazać dla naszej przyszłości, ale też jest i przygotowanie ku dziękczynieniu za całą uroczystość, ponieważ 18 września w sobotę mamy w Laskach uroczystość dziękczynienia za beatyfikację Matki Elżbiety, czyli tak jakby było święto w domu. I to też jest czas, w którym szczególnie każda z nas bierze notatki Matki Elżbiety, konferencje czy dyrektorium i staramy się wsłuchać tak jeden na jeden, co matka chce mi powiedzieć, czyli przygotowania wielotorowe. Czy siostry spodziewały się, że ta beatyfikacja nastąpi tak szybko? Bardzo oczekiwałyśmy tej beatyfikacji już od momentu śmierci Matki Elżbiety w 1961 roku. Potem jeszcze bardziej, gdy rozpoczął się proces informacyjny w 1987. A rzeczywiście, gdy już zostało złożone pozycje w 2011 roku na początku, bardzo oczekiwałyśmy już coraz bardziej. Wiele osób starszych szczególnie pytało się, kiedy będzie beatyfikacja, bo oni chcą uczestniczyć. Także i szybko, i wolno. Ale od momentu złożenia dokumentów o domniemanym cudzie rzeczywiście sprawy już szły trochę szybciej i potem już bardzo szybko od momentu ogłoszenia dekretu, że cud domniemany już nie jest cudem, tylko jest zatwierdzonym. Posłuchajmy wypowiedzi księdza kardynała Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolity warszawskiego, podczas spotkania poprzedzającego tę zbliżającą się beatyfikację. Szanowni Państwo, jeżeli by użyć takiego sportowego wymiaru, to można by powiedzieć, że weszliśmy w tym długodystansowym biegu do ostatniego etapu, tam gdzie się już przyspiesza przed metą od beatyfikacji. Kiedy mówię o okresie i o biegu długodystansowym, to mam na myśli prawie 30 lat, kiedy się rozpoczynały procesy na poziomie diecezjalnym, potem watykańskim, obu kandydatów na ołtarze, zarówno Matki Różyczackiej, jak i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czy to długo, czy krótko, czy szybko, czy wolno, powiem od razu na początku, naprawdę w stosownym czasie. Jeśli chodzi o sam proces, myślę, on wymaga czasu i takiego czasu ten proces wymagał i zarówno przy Matce Czackiej, której dzieło jest wielkie, jak i także przy Wyszyńskim. Jego dorobek, 30 tomów pro memoria, 60 kilka kazań i tak dalej, wymagał opracowania gruntownego. Dość powiedzieć, że pozycja, czyli ten watykański dokument do udowodnienia heroiczności cnót, liczy 3 tomy po 500 stron. Żeby to zrobić, przygotować, potrzeba czasu, więc zamknijmy to jednym zdaniem. Ani nie za długo, ani nie za krótko, tak w sam raz. Dlaczego ta beatyfikacja podwójna jest ważna? Ano jest ważna dlatego, że ważny w historii XX wieku był kardynał Wyszyński, ważna była Matka Róża Elżbieta Czacka. Dość powiedzieć, żeby nie wchodzić w szczegóły, bo to już nie jest ten etap. Wiemy, kim był Wyszyński dla Kościoła w Polsce w okresie przedwojennym i powojennym komunizmu, aż do 80 roku. I jaki byłby pewnie świat ludzi żyjących w Polsce i Kościoła, gdyby go nie było. Albo nawet to, co papież podkreślił, nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie twoja wiara, twoja niezłomna odwaga i tak dalej. I to nie był komplement, który wygłosił w 78 roku. To, kto żył wtedy w Polsce, to wie, że to była realność jego życia. I podobnie zresztą jak ta druga sprawa, czyli sprawa Różyczackiej, jej osobista świętość, jej poświęcenie człowiekowi, jej przeorientowanie życia po utracie wzroku doprowadziło do powstania konkretnego dzieła, wielkiego, znaczącego. Więc to są dwie wielkie postacie i myślę, że to, że ich pandemia złączyła, sprawiła, że przesunięcie beatyfikacji sprawiło, że ta druga stała się możliwa w Różyczackiej po to, by dołączyć nieprzypadkowo. To było spotkanie tych dwojga ludzi niejednorazowe, niejednoroczne, kilkudziesięcioletnie, bliskie, współpraca duchowości, podobne inspiracja wzajemna w jedną i w drugą stronę. I ja osobiście ufam, że jest to mianowicie jakiś znak czasu na ten czas pandemii. Także to, że to jest beatyfikacja godna, skromna na miarę pandemii. Ale myślę, że ten czas pandemii, czas w ogóle trudny czasem sytuacji w Polsce i Kościoła w Polsce, potrzebuje takich nowych orędowników i nowych patronów. I wierzę gorąco i tego życzę Polsce i tego życzę Kościołowi i każdej rodzinie, i każdemu człowiekowi, nowych orędowników i nowych patronów na ten współczesny, celowo nie używam słowa trudny, czas, ponieważ każde pokolenie mówi, że ich czas był trudny. Mówił ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Ja myślę, że warto tu też przypomnieć, że kardynał Stefan Wyszyński stał się w czasie swojego życia jednym z największych autorytetów moralnych dla Polaków. Tak, to jest moment historyczny. Też z tego względu, że kardynał był postacią przekraczającą progi Kościoła. To nie jest tylko kwestia Kościoła w Polsce, to nie jest tylko kwestia ludzi wierzących, ale to jest pewne takie symboliczne domknięcie polskiej historii. Od czasów II wojny aż do roku 80 prowadził Polaków, prowadził Polskę, będąc de facto, często tak się go określało, takim duchowym przywódcą, można powiedzieć królem Polski. Dlaczego tak był odbierany? Z tego względu, że był tym autorytetem ostatecznym. Do kardynała zwracano się z szeregiem pytań, próśb, spraw od często bardzo błahych, codziennych, zwyczajnych, po te podstawowe, fundamentalne, dotyczące całego narodu i całego społeczeństwa, i on je rozstrzygał. Radził się, ale właściwie podejmował samodzielnie decyzje. Widzimy to wyraźnie, wczytując się w jego zapiski, w jego dzienniki, promemoria, które są systematycznie wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej. W tej chwili Instytut doszedł do roku 61, co też jest dla nas tutaj zgromadzonych w studiu znaczące, gdyż wiąże się to z życiem matki Elżbiety Czackiej. I widzimy tam, jak ilekroć na stronach te zapiski pojawiają się często, przyjeżdżał do Lasek, to przez kilka dni, które zwykle spędzał, spotykał się z siostrami, pracownikami i rozstrzygał sprawy, można powiedzieć, bieżące. Wracał do Warszawy, rozstrzygał sprawy bieżące dla kraju. Był postrzegany jako ten najwyższy autorytet. Oczywiście w kontekście całej sytuacji, w jakiej Polska była społecznej i politycznej, był równocześnie poddany krytyce, był poddany wszelkiego rodzaju naciskom i presji, no, łącznie z kilkuletnim więzieniem, które było, jak się wydaje, tą najtrudniejszą próbą, no, oprócz wcześniejszych lat wojennych, to, które trudno z czymkolwiek porównać, a które też są związane z Laskami. Jak siostra odbierała kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy miała okazję siostra z nim się spotkać? W Laskach nie miałam okazji już spotkać się z księdzem kardynałem, ponieważ przyszłam do zgromadzenia już po jego śmierci, ale gdy słuchałam homilii, będąc jeszcze młodą nastolatką, czy na Jasnej Górze, czy potem już w przekazie medialnym, zawsze kojarzył mi się ksiądz kardynał z takim mężem stanu, z osobą bardzo autorytatywną, która przekazuje wartości i właśnie od strony takiej bardzo zdecydowanej i takiej, można powiedzieć, troszeczkę odbierałam go tak oficjalnie, że nawet gdybym miała szansę spotkać księdza kardynała tak en face, to bym się lękała, że no, czy człowiek niegodny wobec takiej osoby właśnie bardzo, bardzo zacnej. Natomiast gdy przyszłam do Lasek, gdy przeczytałam konferencję księdza kardynała do sióstr, skierowanych również do pracowników, z tych konferencji zaczęłam poznawać zupełnie innego człowieka, który mnie zachwycił, i odkryłam księdza prymasa, tego męża stanu, jako ojca w Laskach. I tak jak powiedział pan Szymon, ukazując właśnie taką postać księdza prymasa, właśnie królewską, na tym tle odkryłam zupełnie inną postać. Postać bardzo ciepłą, która jednocześnie potrafi ze zdecydowaniem powiedzieć, jeżeli coś nie pasuje do tego środowiska. Ksiądz kardynał Kazimierz Nycz wspomniał o wzajemnych, niezwykle ważnych też dla Lasek relacjach matki Elżbiety Róży Czackiej i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak one się zaczęły? Spotkanie pierwsze odbyło się w 1926 roku, kiedy na zaproszenie matki Elżbiety przyjechało dwóch młodych księży z dyrektorem konfiktu księży studiujących na Kulu. Wówczas dyrektorem tego konwiktu był ksiądz Władysław Korniłowicz, kierownik duchowy i matki Elżbiety Czackiej, i wówczas jednego z tych młodych dwóch księży, czyli kierownik duchowy księdza Stefana Wyszyńskiego, i wówczas był jeszcze też ksiądz Henryk Chlebowicz, też już błogosławiony męczennik. I z tego pierwszego spotkania ksiądz prymas zachował tylko takie wspomnienia, że spotkał bardzo pogodną, niewidomą założycielkę dzieła Lasek i od samego początku pozostał pod jej urokiem. osobie ciepłej, niewidzącej, a jednocześnie było takie wrażenie, że w jej niewidomych oczach można dostrzec głębie serca. Te relacje trwały przez wiele lat. Przez wiele lat i one osiągnęły, tak się przyjmuje, takie swoje apogeum, bliskość największą w czasie wojny, gdy w 1942 roku późniejszy kardynał przyjechał do Lasek. Były to lata bardzo trudne, no w jakiś sposób Laski były zapleczem dla walczącej Warszawy. I ten moment kulminacyjny to rzeczywiście było powstanie w pobliskim mieście, w Warszawie. W Laskach był szpital polowy. Było pytanie o stopień zaangażowania, jak można daleko zaangażować się w pomoc walczącej Warszawie, równocześnie będąc odpowiedzialnymi za niewidomych. I matka tu postawiła sprawę jasno, że skoro naród podjął decyzję o walce w 1939 roku, to również niewidomi powinni nieść cząstkę tej walki. I ta heroiczna jej postawa i odwaga promieniowała na innych, między innymi na księdza Stefana Wyszyńskiego i całe otoczenie, który to zaangażował się bardzo praktycznie w pomoc rannym, wnoszenie rannych na noszach, przenoszenie ze szpitala do lasu. Te dni niewątpliwie ich złączyły i to pozostało później właściwie do śmierci, kiedy kardynał za życia matki do 1961 roku bardzo często do Lasek przyjeżdżał, spotykał się z nią i rozmawiał. I również po jej śmierci, gdy odwiedzał Laski, jak taki pielgrzym, który przyjeżdża do miejsca ważnego jego sercu. Czy to była taka relacja, z której każda strona drugiej stronie dawała pewne wartości, przemyślenia? Myślę, że relacja matki i księdza profesora Wyszyńskiego, tak wówczas nazywanego w Laskach, pracowała w obie strony. Matka czerpała coś od księdza profesora, a ksiądz profesor od matki, chociaż było między nimi 25 lat różnicy. Te lata współpracy wspomina ksiądz kardynał Wyszyński już w 1973 roku. To już jest 12 lat po śmierci matki, a jednak bardzo widać, jak w nim pozostaje żywe wspomnienie. To króciutkie wspomnienie z lat właśnie II wojny światowej wiele mówi o matce i o stosunku księdza prymasa do niej. I wspomina tak te lata, tuż przed wybuchem powstania warszawskiego. Patrzyłem wtedy na matkę i myślałem sobie, skąd w tej kobiecie taka odwaga, żeby wystawiać dzieło na wszelkie niebezpieczeństwa związane z czynnym zaangażowaniem się w powstanie. Nie był to bowiem tylko szpital. Był tutaj i ośrodek aprowizacyjny, i łączniczki, i szpital cywilny, i wiele innych rzeczy. Matka uważała, że trzeba okazać postawę mężną, bo tego wymaga w tej chwili cały świat. I teraz myślę, że najważniejsze zdania. Odsłonił mi się wtedy zupełnie nowy obraz człowieka, który dotychczas był tylko oddany modlitwie i służbie ociemniałym. Byliśmy tutaj nieustannie zagrożeni. Ja tak się zastanawiam, bo postacią matki Elżbiety Różyczackiej zaczęto się na taką dużą skalę interesować właśnie wtedy, kiedy ogłoszono wspólną beatyfikację z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Odnoszę jednak wrażenie, że o tej tak niezwykłej osobie wielu Polaków jednak nie wie jeszcze zbyt wiele. Chciałem się odnieść do tego cytatu. Wydaje mi się, że to, co odkrył wtedy ksiądz kardynał, czy czego jakby doświadczył w sposób tak mocny, to było to, że matka żyła naprawdę, niczego nie udawała. I takie też są Laski, takie jest całe jej dzieło, że to było życie bez udawania, czyli w momencie, kiedy przyszła wojna, kiedy przyszły tak ogromne, przerastające możliwości człowieka trudności, nie zawahała się i podjęła ten trud. Ostatnio czytałem komentarz do bieżących wydarzeń współczesnych, gdzie Agnieszka Romaszewska scharakteryzowała nasze czasy jako czas wielkiego udawania, że właściwie to życie społeczne, też międzynarodowe, to jest prostu udawanie czegoś. Albo udajemy, że prowadzimy jakieś rozmowy, udajemy, że prowadzimy jakieś badania. I na bardzo wielu polach ludzie przeznaczają swoją energię na właściwie udawanie czegoś. A odnosząc się w ogóle do źródeł wiary, matka nigdy niczego nie udawała i to może jest jakaś taka też jej charakterystyka. Ja pisałem książkę, będąc w Laskach od kilku lat, pracując tam, będąc związanym z tym środowiskiem od wczesnej młodości. W związku z tym nie miałem takiej optyki kogoś z zewnątrz. W związku z tym, pisząc o matce, miałem taką myśl właśnie, aby jej postać spopularyzować. Już wtedy wiedzieliśmy, że beatyfikacja jeszcze powoli, ale jest nieuchronna i zbliża się. Mając świadomość, że właściwie matka szerzej jest nieznana, gdyż świat gdzieś tam galopuje, zajmuje się zupełnie innymi sprawami i to, co dzieje się w Laskach, tak zewnętrznie może wydawać się mało atrakcyjne. Co jest pewnym błędem, dlatego że jej życie dowodzi tego, że dzielna, doświadczona przez los niewiasta mogłaby właściwie przez młodych ludzi dzisiaj być nazwana Supermanem, gdyż radziła sobie w sposób doskonały, często brawurowy i jest jak najbardziej postacią, którą można traktować jako przewodnika, lidera, kogoś, kto pociągnie młode pokolenie, zwłaszcza dziewcząt, do no, takiego autentycznego, pełnego wyrzeczenia, ale też radości i życia. A jak siostra to odbiera, czy rzeczywiście jest tak, że ludzie no, nie wiedzą do końca, kim była matka Elżbieta Różaczacka? W ubiegłych miesiącach i w ostatnim czasie przeżywam ogromne zaskoczenie. Rzeczywiście wydawało mi się, że Laski, a co za tym idzie również znajomość matki Elżbiety, jej osoby, jej dzieła jest dosyć popularne w Polsce, to okazało się, że to było moje wielkie zadziwienie, że wcale tak nie jest. I wiele osób w ogóle nie słyszało o matce. Nawet w kręgach kościelnych spotkałam się ze zdaniami, jak to, co za jakaś siostra jest beatyfikowana z księdzem kardynałem. Nawet wśród księży, którzy po prostu nie znali ani dzieła, ani matki. Ale teraz właśnie dzięki tej podwójnej beatyfikacji, wspólnej beatyfikacji, matka jest o wiele bardziej poznawana. Wiele osób jest zaskoczonych jej historią życia, jej wyrzeczeniem, najpierw utratą wzroku i potem ogromną przemianą, jej determinacją i świętością. Także doświadczam też wielkiego otwarcia wielu, wielu środowisk, wielu, wielu osób, które poznają matkę bardziej. Także wiele próśb o artykuły, o materiały, o pisma. Widzę bardzo duże poruszenie. Na czym polegała wyjątkowość matki Elżbiety Różyczackiej? Może powiemy to w takim razie tym, którzy no, nie do końca wiedzą, poza tym, że niczego nie udawała. Zwróciłbym uwagę na konsekwencje, na to, że była bardzo wytrwała w przyjętej postawie życiowej i w postanowieniach co do konkretnych działań, bardzo wymagająca. To wydają się cechy właściwie zwykłe, takie, które aprobujemy na co dzień, które często, wydawałoby się, spotykamy, ale jeśli spojrzymy na całe życie i na jej dzieło, to ta postawa wobec świata przez nią prezentowana, to wynikało właśnie z cech charakteru, no i takiego zawierzenia się Bożej opatrzności, bo to, co było wyjątkowe, to było jej podejście do kwestii osób niewidomych i odkrycie, że może to być jakiś dar, może to być jakiś sposób na to, aby świat stawał się lepszy, aby człowiek mógł poprzez właściwe przeżywanie tej, wydawałoby się, słabości sam wzrastać, dążyć do zbawienia, ale także pociągać innych, modlić się za cały świat. Zachwyca mnie wyjątkowość matki w tym, że z każdej trudnej sytuacji, którą miała w swoim życiu, potrafiła otworzyć się na dobro i potrafiła z niego wydobyć piękne działanie. Powiem dlaczego. Zachwyciło mnie kilka momentów w życiu matki Elżbiety. Jako Róża, młoda dziewczyna, traci wzrok i słyszy, co się do niej mówi. Lekarz do niej mówi: nie będzie pani widzieć, lepiej się zająć sprawą niewidomych w Polsce. Czyli młoda hrabianka mogłaby usiąść, zapłakać się na śmierć i powiedzieć, albo powiedzieć: troszcie się o mnie, bo ja jestem niewidoma. A ona przyjmuje radę tego młodego lekarza, bo to był syn znanego okulisty, również okulista, Bolesław Ryszard, i on rzucił kładkę nad tą przepaścią niewidzenia. Potem kolejny taki flesz z jej życia. Już powstaje Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi założone przez hrabiankę. Wyjeżdża na początku I wojny światowej do krewnych na spotkanie i zostaje zablokowana przez działania I wojny światowej. Czyli znowu, zupełnie, no wtedy komórek nie było, łączności żadnej. Nie wiedziała, co się dzieje z jej dzieckiem, nazwijmy, czyli działanie pierwszych placówek dla dzieci niewidomych, dla osób niewidomych. A Róża nie poddaje się żadnemu zwątpieniu, tylko patrzy znowu do przodu i przygotowuje się do założenia zgromadzenia zakonnego, czyli franciszkanek służebnic krzyża. Może pozostać oczywiście znowu zrozpaczona, może próbować wracać się do Warszawy, bo przecież bez niej dzieło nie będzie istniało, a Róża zatrzymuje się na aspekcie bardzo duchowym. Zupełnie przemiany totalnej z hrabianki Róży, przygotowanie do życia jako franciszkanki. Przygotowuje się do złożenia ślubów tercjarskich i piękne suknie z delikatnego jedwabiu lądują w kufrze, a wyjmuje suknie ciemne, przeznaczone do oddania osobom ubogim. Kolejna sprawa. Już jest zgromadzenie, już matka Elżbieta wróciła do Warszawy. Powstaje zgromadzenie, ma ustną zgodę w 1918 roku, czyli rodzimy się z niepodległą. I po 3 latach matka Elżbieta ma 2 operacje nowotworowe. I zgromadzenie jest na tyle słabiutkie, że jeszcze nie ma komu przekazać nawet kierownictwa, a ona jest spokojna, jest pełna nadziei i właśnie tą nadzieją zachwyca się Antoni Marylski, który przysłany jest do szpitala do niej i jest zachwycony właśnie tą pogodą i radością matki, która prosi Antoniego Marylskiego o pomoc. Czyli kolejna rzecz, operacje nowotworowe, czyli no wtedy nie było takich możliwości leczenia, czyli kolejne tąpnięcie w jej życiu, a znowu matka Elżbieta patrzy do przodu. Czyli można powiedzieć, że była osobą o niezwykłej też sile ducha i takiej determinacji. Jeżeli czegoś się podjęła, to nie rezygnowała nawet pomimo różnych przeciwności losu. Tak, i zachowywała niesamowitą pogodę ducha. Mówiła właśnie: pokój i radość w krzyżu, albo miłość Chrystusa przynagla nas, czyli zawsze ten aspekt duchowy dawał jej to wielkie światło do działania, do wyjścia ku słońcu, ku światu. Porozmawiajmy o największym dziele, czyli o Laskach. Jak w tej chwili wygląda i funkcjonuje? Laski to przede wszystkim ośrodek szkolno-wychowawczy, który prowadzi kilka szkół, prowadzi przedszkole, doprowadza uczniów aż do matury, opiekuje się nimi także po ukończeniu szkół, jest specjalny dział absolwentów. Laski zajmują się także duszpasterstwem osób niewidomych dorosłych i jest to, można powiedzieć, kompleksowa opieka polegająca na kształceniu, na rehabilitacji oraz na takiej konsultacji i pomocy zawodowej. Laski to jest miejsce, to jest 70 hektarów na skraju Puszczy Kampinoskiej, gdzie oprócz tej pracy dydaktycznej z niewidomymi Laski to także ośrodek duchowy. Na terenie zakładu znajduje się dom rekolekcyjny, miejsce, które od lat przyciąga zarówno indywidualne osoby, jak i grupy. Także Laski są zawsze, trzeba je postrzegać w dwóch aspektach. W jednym tym praktycznym, czyli pomocy osobom niewidomym, oraz duchowym, jako miejsce, do którego się przyjeżdża, jak do źródła, żeby zaczerpnąć, żeby odnaleźć pewną równowagę ducha. Przyjeżdżają osoby pochodzące z różnych środowisk, mających różne poglądy na sprawy społeczne i polityczne. Laski są otwarte dla wszystkich, którzy szukają prawdy, szukają Boga, chcą umocnić się w wierze. Często są to grupy narzeczonych, którzy przygotowują się do sakramentu małżeństwa. To mogą być rekolekcje dla sióstr zakonnych. Najrozmaitsze formy i najrozmaitsze aktywności od 100 lat bardzo prężnie tworzą to, co się nazywa dziełem Lasek. Czym dla siostry są Laski i jakie było to pierwsze spotkanie z tym ośrodkiem? Jak to wszystko się rozwinęło, bo przecież te Laski cały czas się rozrastają? Laski się i rozrastają, i ewoluują. Dlatego też, że realizujemy program nauczania dla dzieci taki, jak jest przeznaczony również dla dzieci widzących, z tym, że jest on dostosowany dla dzieci z dysfunkcją wzroku, jak również też nie tylko pomoc, dlatego że razem z dziećmi tworzymy grupy internetowe. To jest na przykład dziewczęta czy chłopcy mają swoje grupy na zasadzie rodzinnej. To nie jest tak, że jest jakiś, są jakieś wielkie koszary, tylko że każda grupa dziewcząt ma swój aneks kuchenny, ma swoją jadalnię, czyli tworzymy, staramy się, żeby Laski nie były tylko instytucją, ale żeby były też rodziną na ten czas, kiedy dzieci w nim przebywają. Takim prawdziwym domem. Tak, dzieci niewidome, a potem jeszcze jest też aktywizowanie dzieci, czyli przygotowanie do życia w społeczeństwie, czyli poza lekcjami nauka orientacji przestrzennej. Dziewczęta starsze bardzo lubią gotować, piec. Także, a te najstarsze przygotowują się również do macierzyństwa. Więc to jest właśnie taka kompleksowa służba i właśnie Laski mnie urzekają, chociaż w nich jestem, zawsze mnie urzekają tym swoim dynamizmem, że nie patrzymy tylko na lekcje, ale patrzymy też całościowo na rozwój dziecka i młodzieży. Gdy dzieci są w swoich rodzinach, to mają dodatkowe zajęcia. Natomiast gdy są na terenie ośrodka, też staramy się, żeby już na terenie ośrodka miały przygotowanie również właśnie czy hipoterapia, czy basen, czy zajęcia golbala, czy zajęcia sportowe. Także jest rzeczywiście tutaj wszechstronne takie usprawnianie. Ale to nie tylko Laski, bo Laski mają swoje placówki w Sobieszewie, na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie jest przedszkole, też dział wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niewidomego, a jednocześnie też jest ośrodek i rekolekcyjny, i wypoczynkowy, czynny przez cały rok. To jest także Żółw, w którym jest Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet Niewidomych i to są też w dużej części absolwentki ośrodka w Laskach, ale nie tylko. I również ośrodek dla dzieci z dysfunkcją wzroku i ze sprzężeniami w Rabce. Także tego wszystkiego jest dosyć dużo. Ja jestem ciekawa, co matka Elżbieta Różaczacka by pomyślała, gdyby nagle pojawiła się w tych czasach i zobaczyła, jak to dzieło jej rozrosło się. Matka by się na pewno ucieszyła, dlatego że w 1935 roku już napisała, że dzieło to wciąż się rozwija, że nie ma określonej formy i wtedy akurat zajmowała się dziećmi niewidomymi można powiedzieć tak, w normie, które, o których pragnęła, żeby stały się wówczas elitą osób niewidomych, żeby też były przygotowane, żeby być nauczycielami w Laskach. I mówiła, na razie nie mamy wykształconego personelu, żeby się zająć z dziećmi niewidomymi, słabszymi, ale jesteśmy na nich otwarci, prawda, jako środowisko, czyli wtedy już miała taką perspektywę, że na razie zaczynamy, jest to małe nasionko, możemy powiedzieć, że ziarnko gorczycy, a potem się staje coraz większe i chyba do tej pory możemy powiedzieć, że wciąż się rozrastamy i jeżeli Pan Bóg pozwoli i siły i wszelkie inne zasoby, na pewno jeszcze coś będzie innego. Oczekujemy, żeby w Laskach powstał dom właśnie taki rodzinny dla osób niewidomych, starszych. Marzy nam się agroturystyka na przykład, żeby nasi absolwenci mogli prowadzić gospodarstwo agroturystyczne. Mamy pomysłów mnóstwo, ale oczywiście one też dorastają. A jednocześnie też my jako zgromadzenie przekazujemy charyzmat dalej, czyli na Ukrainę, do Indii i w Rwandzie. Także myślę, że matka by się ucieszyła bardzo, a jednocześnie by powiedziała, no wiecie, ale jeszcze tutaj to trzeba by było poprawić, a tutaj zwrócić uwagę na to, bo matka była bardzo wymagająca i bardzo precyzyjna. A my czasem może tak idziemy troszeczkę za bardzo spontanicznie i nie do końca potrafimy zachować matki precyzję. Więc to myślę, że byłaby cenna rozmowa. Ja prosiłam siostrę o taką osobistą refleksję, jakie było to pierwsze spotkanie, to pierwsze wrażenie, kiedy siostra trafiła do Lasek ileś tam lat temu. Jak trafiłam do Lasek ponad 30 lat temu, byłam nimi zachwycona. Teraz też jestem zachwycona, chociaż już znam inaczej, można powiedzieć bardziej od podszewki. Pierwsze, co mnie zachwyciło, to właśnie ta rodzinność, to, że wszystko jest otwarte, że nie trzeba mieć biletu specjalnego, żeby albo przepustki, żeby wejść na teren ośrodka, że można zajrzeć, pójść sobie na cmentarz i nikt mnie nie będzie pytał, co ja tutaj robię, bo często jesteśmy jakoś tak zaskoczeni, że właśnie na jakiś teren ośrodka jest służba i bezpieczeństwa czy ochrona i trzeba się wylegitymować, trzeba dostać przepustkę. Ale zawsze mnie zachwycało to i do tej pory, że jesteśmy terenem otwartym. Ale równocześnie bezpiecznym. Tak ufam. Zachwycało mnie też, że zachwycała mnie zawsze prostota dzieci. Moje pierwsze spotkanie z dziećmi, pierwszy spacer z przedszkolakami, kiedy nie miałam nigdy wcześniej do czynienia z osobami niewidomymi, powiedziałam do dziewczynki niewidomej całkowicie, zobacz, jaką piękną korę ma to drzewo. I w pewnym momencie zadziwiłam się, mówię, jak to, zobacz, i kładę jej maleńką rączkę na tej korze. Zachwyciło mnie właśnie mój pierwszy kontakt z Laskami, to, że jeżeli spotyka się osobę niewidomą, jest jakaś łaska, że w pewnym momencie się wydaje, że to już nieważne, czy ktoś widzi, czy nie widzi, że tutaj jesteśmy jedno. Czy czuje się tego ducha matki Elżbiety Różyczackiej, kiedy się jest na terenie Lasek? To jest bardzo indywidualne, natomiast warto tutaj wspomnieć jeszcze o kaplicy. W centralnym miejscu Lasek jest kaplica, wybudowana jeszcze przed II wojną światową. Bardzo prosta, drewniana i bardzo piękna. I w tej kaplicy codziennie odprawiana jest liturgia godzin, odprawiane są msze święte i odbywa się modlitwa wstawiennicza za cały świat, za dzieło, ale też za sprawy tam przynoszone. I można powiedzieć, jest to takie okno tam gdzieś do nieba, do Pana Boga, a równocześnie to miejsce właściwie najważniejsze w całym ośrodku. I myślę, że ducha widzimy i czujemy zarówno w kaplicy, w której tak często matka się modliła i w której obecnie spoczywa jej ciało, natomiast też w tych dziełach, w tych budynkach, w jakiś sposób w tych kolejnych pokoleniach osób niewidomych, dzieci, dorosłych, w świadectwie życia sióstr, które to już są już kolejne roczniki, ale można powiedzieć, jest ta ciągłość zachowana przez regułę, przez styl życia, przez habit. Jest ta kontynuacja widoczna w bardzo wielu miejscach, bardzo wielu aspektach. Także niewątpliwie jest to miejsce, w którym możemy poczuć ducha, chociaż to brzmi dość abstrakcyjnie, bo czymże jest... Nie ma prawdopodobnie czegoś jak duch lasek. Są laski z całym takim swoim swoją realnością i z tym, co tam się dzieje. Ja przypominam, że w dzisiejszym Klubie Trójki rozmawiamy o zbliżającej się beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego i czcigodnej służebnicy Bożej Matki Elżbiety Różyczackiej. Ten proces beatyfikacji Matki Elżbiety Różyczackiej rozpoczął się z inicjatywy zgromadzenia siostry franciszkanek, służebnic krzyża. Siostra, z tego co wiem, prowadziła w imieniu zgromadzenia to postępowanie. Jak ono wyglądało? Ja prowadziłam to postępowanie od pewnego momentu. Może tak można powiedzieć, że chyba w drugiej części. Ale pierwsza część polega na zebraniu wszystkich materiałów dowodowych, czyli przede wszystkim świadectw osób, które z matką współpracowały, ponieważ część osób już nie żyła, więc wykorzystano wspomnienia ich. Natomiast też w całym procesie przesłuchano ponad 30 świadków, którzy odpowiadali na poszczególne pytania dotyczące życia matki i zachowania cnót. Także materiałem dowodowym są notatki, pisma, czyli notatki matki i dyrektorium, konferencje, listy, wszystkie dokumenty, które powstały za życia matki, których ona była autorką. I właśnie w tym ten materiał dowodowy trzeba przetłumaczyć na język dostępny w kongregacji i wtedy dopiero zakończy się proces diecezjalny. Ten proces trwał na etapie diecezji od 1987 roku do 1995. Zamknięcie nastąpiło wspólnie z procesem informacyjnym na etapie diecezjalnym księdza Korniłowicza i dokumenty tych obu procesów zostały przekazane do Rzymu. I po tam zatwierdzeniu, że wszystkie dokumenty są autentyczne i cały proces jest dobrze przeprowadzony, nastąpiła praca nad pozycją, czyli właśnie tak jak ksiądz kardynał w przemówieniu swoim wytłumaczył, jest to skrót całej dokumentacji dotyczącej życia sługi Bożego, kandydata na błogosławionego. I to też jest ogromna praca wykonana przez te wszystkie osoby, które były zaangażowane w przygotowanie tych wszystkich relacji, świadectw, rozumiem. To są godziny spędzone na tłumaczeniu i to jest duża też odpowiedzialność w tłumaczeniu, duża odpowiedzialność w zeznaniach. Także rzeczywiście to jest praca bardzo mrówcza, ale też piękna, dlatego że inaczej poznajemy tego kandydata na ołtarze. Ja właśnie uczestniczyłam w drugiej części, ponieważ bezpośrednio kończyłam pozycję sługi Bożej. Można powiedzieć tak, byłam współautorką pozycji, dlatego że pierwszą część pozycji poświęconego życiu i cnotom Matki Elżbiety pisała siostra Alberta Chorążyczewska, a jeszcze wcześniej siostra Maria Krystyna Rotenberg i potem ja w drugiej części wkroczyłam jako autorka i potem po złożeniu już pozycji dotyczącego życia i cnót faktycznie uczestniczyłam jako notariusz w procesie o domniemanym cudzie za wstawiennictwem sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej. Jako notariusz spełniałam funkcję prawdę mówiąc, takiego prowadzącego cały ten proces. Ten cud domniemany został uznany niedawno. Te osoby nawet zostały zaprezentowane na konferencji. Tak, bardzo się cieszymy, ponieważ była z nami również osoba uzdrowiona, czyli Karolina, tegoroczna maturzystka, i ona też jako właśnie młoda osoba bardzo docenia ten fakt otrzymania drugiego życia za wstawiennictwem sługi Bożej i też powiedziała bardzo ładne słowa, że ponieważ ma świadomość, że została uzdrowiona, dlatego też chce w swoim życiu służyć innym osobom, dlatego wybrała psychologię. A czy może siostra przypomnieć, jak wyglądał ten wypadek Karoliny? Wtedy Karolina miała 7 lat, czyli wypadek wydarzył się w 2010 roku, ostatniego dnia wakacji. Dziewczynki się huśtały na huśtawce zbudowanej z bali sosnowych i bal nie wytrzymał poprzeczka, na której była umocowana huśtawka, i wtedy konstrukcja pionowa podtrzymująca przygniotła twarz dziewczynki. W bardzo ciężkim stanie została zawieziona do szpitala w Łomży. Po drodze mama się pytała lekarzy, czy jej córka przeżyje. I wtedy lekarze tylko skwitowali milczeniem, a drugi powiedział, że jest przed nami długa droga. Dziecko rzeczywiście w bardzo ciężkim stanie. Już wtedy miało w szpitalu operację odbarczenia kości, czyli odciągnięcia tych kości, które zostały wgniecione. To była operacja ratująca życie. 2 doby spędziła na OIOM-ie w Łomży i została przewieziona do Centrum Zdrowia Dziecka helikopterem w ciągłym zagrożeniu jej życia. I po 2 tygodniach, a w międzyczasie też siostry podjęły modlitwę, ponieważ ciocią Karoliny jest nasza współsiostra, siostra Agnes, i najpierw siostra i jej wspólnota, a potem całe zgromadzenie rozpoczęło modlitwę za wstawiennictwem matki Elżbiety o uzdrowienie dziecka. Lekarze dawali nikłe szanse na przeżycie dziecka. Też mówili, że może nie widzieć, nie słyszeć, może mieć bardzo poważne konsekwencje neurologiczne, aż do możliwości, że pozostanie tylko w stanie wegetatywnym życia. Więc to były perspektywy bardzo trudne, a dziewczynka po 2 miesiącach w pełnym zdrowiu wyszła z Centrum Zdrowia Dziecka. Powróćmy do samej uroczystości beatyfikacji. Posłuchajmy księdza biskupa Rafała Markowskiego, przewodniczącego komitetu organizacyjnego tego wydarzenia. Proszę Państwa, nawiązując do tego długodystansowego czasu, o którym wspominał ksiądz kardynał, rzeczywiście podchodzimy do zorganizowania tych uroczystości po raz drugi. Dziękować Bogu decyzją papieża Franciszka. Ta beatyfikacja będzie miała miejsce w niedzielę 12 września o godzinie 12. Jeżeli chodzi o miejsce beatyfikacji, tym miejscem będzie Świątynia Opatrzności Bożej. Przewidujemy uczestnictwo około 7 tysięcy osób. To ograniczenie uczestników i transmisja medialna pozwoli nam zachować jakby 3 wymiary tej beatyfikacji, mianowicie wymiar powszechny, kościoła powszechnego, kościoła w Polsce i kościoła lokalnego. Delegacja watykańska, na czele której stać będzie kardynał Semeraro, przewodniczący kongregacji do spraw kanonizacyjnych i który będzie przewodniczył tym uroczystościom. Będzie mu towarzyszył ksiądz kardynał Konrad Krajewski, jak i również ksiądz kardynał Duka z Pragi oraz oczywiście nasi kardynałowie. Wszyscy ci, którzy chcieliby przeżywać tę beatyfikację w przestrzeni sakralnej, nie tylko w domu, nie tylko przy telewizorze, to będą mieli taką możliwość dzięki sygnałowi dostarczanemu do poszczególnych świątyń, katedr, które wyraziły zainteresowanie tego rodzaju propozycją. Staramy się o to, żeby wszystkie diecezje, które miały bezpośredni kontakt z kardynałem Stefanem Wyszyńskim i również z matką Elżbietą Różą Czaską, żeby mogli rzeczywiście fizycznie uczestniczyć, przy czym znowu ogranicza się to do delegacji. Te karty, które dostarczyliśmy do poszczególnych diecezji i również parafii warszawskich, łowickich, warszawsko-praskich, które rzeczywiście są wyróżnione tym uczestnictwem, ale wydaje się to być w pełni usprawiedliwione ze względu na to, że właśnie tutaj, w tych miejscach żyją księża i ludzie, którzy mieli kontakt, współpracowali, otrzymali święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po beatyfikacji matka Elżbieta Różaczacka stanie się osobą błogosławioną. Czy zgromadzenie sióstr franciszkanek, służebnic krzyża, będzie starać się o jej kanonizację? Oczywiście od momentu beatyfikacji będziemy starać się o kanonizację, a wiemy, że jedynym warunkiem do kanonizacji jest kolejny domniemany cud i postępowanie w sprawie tegoż domniemanego cudu. Ufamy, że on może się stać również już podczas mszy świętej beatyfikacyjnej, ponieważ wiemy, że niektóre osoby, szczególnie mające kłopoty ze wzrokiem, chcą tego dnia szczególnie uczestniczyć za pośrednictwem mediów i prosić o łaskę odzyskania wzroku. Czy w związku z beatyfikacją i rosnącym zainteresowaniem postacią matki Elżbiety Różaczackiej zgromadzenie przewiduje specjalne publikacje, spotkania? Z myślą właśnie, żeby matka Elżbieta była bardziej znana, przygotowałyśmy niewielką publikację Niewidoma Matka Niewidomych. Jest to życiorys i heroiczność, o heroiczności życia matki w pigułce. Szybciutko czyta się tą książeczkę. Należy i ona, tutaj właśnie przed nami w studiu. I ona na końcu zawiera również mowę pogrzebową kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przedziwny Bóg świętych swoich. Radzimy zacząć od drugiej części. Kolejną publikacją jest też niewielka książeczka Do moich dzieci dużych i małych. Są to fragmenty dyrektorium matki Elżbiety. Nie jest to książeczka dla dzieci. Choć tytuł może tak sugerować. Tak, może wprowadzić niektórych w błąd. Tak, ale jeżeli ktoś zajrzy do środka, zobaczy, że jest to pozycja raczej dla dorosłych. I kolejną publikacją, która już powstała wcześniej, ale do której bardzo zachęcam, są notatki matki Elżbiety, które bardzo dużo mówią o jej kontakcie z Panem Bogiem, o jej duchowości, jak również o tym, że obiecywała i się modliła za wszystkie osoby, które były, są i będą w Laskach, które odwiedzą Laski. Także każda osoba, każdy z Państwa, kto przyjedzie do Lasek, może wiedzieć, że jest w sercu wstawienniczym matki Elżbiety. Gośćmi dzisiejszego klubu byli siostra Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Szymon Sławiński z programu Trzeciego Polskiego Radia, autor książki dla dzieci o matce Elżbiecie Różaczackiej pod tytułem Róża. Przez kilka lat jako dyrektor generalny kierował Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na zakończenie proszę jeszcze posłuchać niezwykłego wiersza Karola Wojtyły, przepięknie wyśpiewanego przez Ewę Bloch, utalentowaną artystkę, która też jest wychowanką Lasek. Życzymy dobrej nocy Renata Szewczak, Monika Suszek i Elżbieta Korczyńska. Jakże odwdzięczę morzu, że fale jego ciche wychodzą, aby szukać moich codziennych zbłąkań. Jakże odwdzięczę słońcu, że zachód mnie nie odpycha, że wieczór i poranek niedługa dzieli rozłąka. Cóż ci oddam za tę bliskość, którą w takim rozniecasz bezmiarze, jak ogniska, jak ogniska, jak serca w równowadze.